akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 listopada, jest 13. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W Komisji Sprawiedliwości batalia o Sąd Najwyższy. PiS zgłosił ponad 30 nowych poprawek do prezydenckiego projektu ustawy. Opozycja mówi, że znacząco zmieniają jej sens. Nie udało się odnaleźć na Atlantyku poszukiwanego polskiego żeglarza. O zakończeniu akcji informuje jego córka. Szef PO zapowiada na wtorek spotkanie z nową szefową Nowoczesnej. Ponad 33 zmiany, w tym kilka dużych poprawek, przygotowało Prawo i Sprawiedliwość do prezydenckiego projektu reformy Sądu Najwyższego. Nad projektem pracuje już drugi dzień Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Na miejscu jest Karol Surówka. Jakie zmiany chce wprowadzić PiS? Jedna z najważniejszych zmian dotyczy opiniowania kandydatów do Sądu Najwyższego. Prezydent chciałby, zostało to w kompetencjach sądu. PiS uważa, że wyboru powinni dokonać posłowie. Poseł PiS Marek Ast przekonywał, że właśnie tego żądają obywatele. Cały kierunek zmian właśnie idzie w tym kierunku, żeby to bardziej uspołecznić, żeby rzeczywiście nie Sąd Najwyższy decydował o sobie. Kolejna ze zmian polega m.in. na umocnieniu pozycji Izby Dyscyplinarnej i prezesa tej izby. Sporo jest też drobniejszych zmian formalnych. Zofia Romaszewska, doradca prezydenta, obecna dziś w komisji, o poprawkach PiS wyraziła się w mocnych słowach. Jest fatalnie. To jeżeli ona tak będzie wyglądała, to on powiedział, że zawetuje. Znaczy moim zdaniem. Ja już nic nie będę namawiała. Obawiam się, że może mnie nie posłuchać. Dokładna treść wszystkich poprawek jeszcze znana nie jest. Niektóre wpłynęły do komisji w ostatniej chwili. Nieoficjalnie wiadomo, że nie wszystkie propozycje zmian wcześniej poznała Kancelaria Prezydenta. Dziękujemy. O pracach Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mówił Karol Surówka. Na Atlantyku zakończyły się poszukiwania 74-letniego żeglarza z Gdańska, Stanisława Dąbrownego. Po 7 dniach spodziewaliśmy się takiej decyzji przekazanej przez francuskie służby ratownicze, mówi Radiu Gdańsk córka zaginionego Hanna Dąbrowna-Kocan. Mężczyzna wypadł za burtę w ubiegły wtorek 500 mil na wschód od wyspy Barbados. Poinformowali mnie, że władze francuskie podjęły decyzję o zakończeniu akcji poszukiwawczej w powietrzu i na wodzie. Decyzja została podjęta przez komisję, w skład której wchodził lekarz, który stwierdził, że po 7 dniach w wodzie ze względu na brak żywności oraz hipotermię nie ma szans żadnych, żeby mój ojciec przeżył. Stanisław Dąbrowny, który razem z żoną wybrał się w 4-letni rejs dookoła świata, w niewyjaśnionych okolicznościach wypadł za burtę. Kobieta w niedzielę została uratowana przez tankowiec. 7 grudnia ma dotrzeć do Brazylii. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że we wtorek spotka się z szefową Nowoczesnej Katarzyną Lubnauer. Tematem ma być współpraca obu ugrupowań w Sejmie oraz przed wyborami samorządowymi. Schetyna chce przekonać Lubnauer do kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta stolicy. W ubiegłym tygodniu szef Platformy i były już lider Nowoczesnej Ryszard Petru poinformowali, że Trzaskowski jest wspólnym kandydatem obu partii na prezydenta stolicy. W przypadku jego zwycięstwa wyborczego polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej miałby zostać wiceprezydentem Warszawy. W sobotę nowa szefowa Nowoczesnej oświadczyła, że na razie nie ma porozumienia między jej partią a PO w sprawie kandydata na szefa stołecznego ratusza, zapowiedziała rozmowy. Moskwa oskarżyła Zachód o przygotowywanie w Rosji kolorowej rewolucji. Zarzuty pod adresem zachodnich państw znalazły się w raporcie przygotowanym przez Radę Federacji, Izbę Wyższą rosyjskiego parlamentu. Dokument, którego treść wyciekła do mediów, ma zostać opublikowany na początku przyszłego roku. Raport przygotowała Senacka Komisja do Spraw Ochrony Suwerenności Państwa. Część zapisów nigdy nie ujrzy światła dziennego, a dostęp do nich będą miały tylko osoby dysponujące specjalnym upoważnieniem. W jednym z utajnionych rozdziałów senatorowie postawili zachodnim służbom zarzuty ingerowania w wewnętrzne sprawy Rosji. Jak informuje agencja RBK, deputowani Rady Federacji twierdzą, że Zachód stymuluje protesty w Rosji. Według nich celem takich działań jest wykorzystanie młodzieży jako instrumentu dla rozchwiania narodowego systemu politycznego, realizacji scenariusza kolorowych rewolucji, przewrotu państwowego i społecznej destabilizacji. W ocenie politologa Abbasa Galiamowa taka retoryka nie jest kierowana do młodzieży i zachodnich polityków, ale do funkcjonariuszy struktur siłowych, którzy powinni w młodych ludziach widzieć ogłupionych wrogą propagandą zdrajców. Zdaniem eksperta, senatorom chodzi o ruchy młodzieżowe wspierające lidera opozycji Aleksieja Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I na koniec zapowiedź ważnego radiowego wydarzenia o 19:00 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, gala. Podczas niej poznamy laureatów złotych mikrofonów.

dzieciaki naszych kolegów i my daleko na drugim brzegu. Lecz gdy zachodzi taka potrzeba, że dziecko zechce zaśpiewać, to zawsze może polegać na starych tatych kolegach, bo idą w to jak w dym. Dzieciaki naszych kolegów i my daleko na drugim brzegu. Lecz gdy zachodzi taka potrzeba, że dziecko zechce zaśpiewać, to zawsze może polegać na starych tatych kolegach, bo idą w to jak w dym. Maja Sikorowska z piosenką o kolegach taty, w której wspominani koledzy też głos zabrali. Na zakończenie powtórki z rozrywki o innego rodzaju przyjaźni między człowiekiem a produktem. Do czego to prowadzi, co przypomina, zaśpiewa za parę minut Jakub Pawlak, ale wcześniej o narzędziach do rozbudzania takiej miłości Elżbieta Wróblewska i Marek Motas. Miłego słuchania. Wiesz co, Szczepan? Taki sobie siedzisz, taki jakiś markotny, że wiesz... Kurczę, wiesz, bo mam obolało głowę jak piernik do karety, czy wójt do karata. Nie mogę... Ty, Szczepan, to może zagramy w karty, co? Irka, ja mam problem, łeb mi pęka, kurczę, a zresztą mamy tylko 3 karty w domu. No właśnie. A jak to rozdać? A szybkość, a boli ci jeszcze głowa? Coraz bardziej, wiesz, chyba mi trzaśnie, rozpęknie, ja nie wiem. To weź się ten, Szczepan, weź się załóż ten ciasny beret, no. No kurczę, przecież dałaś mi już na głowę ten hełm po niemiecku z ziołami, co kurczę, to beret mi się na to nie zmieści, no. A tam, Szczepan, wiesz, ja chętnie bym ci dała swoją głowę, żeby ci tylko wiesz. Ty wiesz co, Ilka, chętnie bym przyjął twoją głowę, ale mam jeszcze coś dzisiaj do zrobienia. A co? Ty myślisz, że prowadzenie agencji reklamowej to jest w kij dmuchał? Tak mi... Aj, kijaszek ma te 2 końce! To może ci coś pomogę i podmuchamy z 2 stron? Ty wiesz co, Irka, ty masz głowę nie od porady, muszę ci powiedzieć. No, a może byś coś jadł? Już się nażarłem tych tabletek z krzyżykiem, no łeb i pęka, za tydzień mam olbrzymią kampanię reklamową. Irka, reklama musi być jeszcze tak... Jeszcze, ja wiem, Szczepan. Ja wiem, co reklama. No co? Reklama musi atakować gruczoł mózgowy. I to z siłą wodospadu, ale przede wszystkim ma drażnić i uczyć jednocześnie. No właśnie, właśnie. Ale no, jak zareklamować... Może babą na golasa, czy coś? Irka, ja mam jednocześnie tak, za jednym zamachem, pozachwalać, tak, karty kredytowe, margarynę, samoloty, żarówki, proszki, Snickersy i samochody i to tak, żeby ludzie nie osłupieli z ogłupienia. I to jest historia mojej choroby, rozumiesz? Wiem, Irka, już znalazłem kija z 2 końcami na syndrom mojej pustej głowy. Kurczę, znalazłem tego kija z 2 końcami. A głowucha ta aż się rozjarzyła od tego pomysłu, może podmuchamy jeszcze pan, słuchaj, tak? Irka, ty nic nie kombinuj, tylko leć mi po tego, po parapeta naszego, po naszej Kasiu, a ja rzucę tą tandetę, to badziewie na tło historyczne i przepletę ze współczesnością, ale zabieraj mi tego... Ten hełm z tym zielskiem do cholery. Dawaj mi tutaj tego parapeta. Dobra. Masz. Dobra. Ty śpiewaj te swoje margaryny i proszki i te różne badziewia, a ja to przepletę, rozumiesz, przesłaniem historycznym z dumnego plemia mieszkowego. To znaczy nie gramy w karty? Ogłosa reklamowego się włączę. Parapety działa. Jedziemy. Rządził raz król krainą spokojną, a było to przed wojną. I teraz ty szybciutko, już! Karta kredytowa z twoją krową dojną. Nudno mu było, zawołał lokaja i kazał mu z sobą brać w cymbergaja. I ty! Margaryna Gaja, tłuszczem bardzo zdrowym, na każdym stole, na świnczogowym. Kiedy go ograł, to z nudów potem prostował dżdżownicę filcowym młotem. Lataj samolotem, tam i z powrotem. Biegła królowa i jak ci nie wrzaśnie, ty znów z tymi dżdżownicami, a król na to właśnie. Kup nową żarówę, jak stara trzaśnie. Daj spokój glizdom, tym dżdżownicom woła jasna pani. Cóż sobie pomyślą nasi poddani? Proszek zwykły gorszy, ale za to pani. Lepiej byś powiada, królewskim zwyczajem porządził trochę swoim krajem. I teraz ty już! Kupię ze smykerca, to się zaraz najem. Albo byś lepiej ojczyźnie swej służył, może byś wreszcie dynastię przedłużył. Siłą wodospadu albo letniej burzy. Na nic, mój królu, głupie wykręty, i nie gadaj, że jesteś ciągle zajęty. No właśnie, właśnie. Król przed królową śmychnął do dziury, najadł się w tej dziurze trutki na szczury. Morał z tego prosty, lecz bardzo ponury. Nie zaprzęgaj nigdy do wozu takiej chudej kury. Dobra, już, wyłączam pogłos. Ale wiesz co, Szczepan, to jest bardzo fajne, bo to jest takie i proste, i ponury, takie dwa w jednym, nie? Chodzi o to, by bawiąc uczyć, reklamując nie ogłupiać. I teraz mi, Irka, na podstawie tej piosenki reklamowej, no, powiedz, kto rządził w Polsce przeddziejowej? No przecież śpiewałaś. Słyszałaś piosenkę. Pieniądz? Nie zrozumiałaś może dokładnie. A to może powiedz, co masz sobie kupić? Z tego wszystkiego, co zrozumiałaś, to co śpiewałaś? Salomot? A może buty? Przecież sama śpiewałaś, Irka. Chipsy? Jezus. Na koniec rozwiązano teatr, więc cała w sztucznych ogniach teraz kręci się arena cyrkowa naszych czasów. Metafora, nic tu na pewno, wszystko na niby. Małpa jest w cyrku idolem, każe podkręca szatańską korkę. Arena toczy się kołem. Niczym piłeczki w palcach żonglerów wirują duszyczki w koło. Życie przestało być sztuką i stało się sztuczką cyrkową. Dwie siostry syjamskie, prawda i kłamstwo, wbiegają w zwinnych podskokach. Nikt nie odróżni jednej od drugiej, są w jednakowych trykotach. Trykotach, trykotach. Bóg gdyby nawet w krzaku ognistym pojawił się między nami, mówilibyśmy, że to magik, kolejną sztuczką nas mami, nas mami, nas mami. Lecz dokąd można w cyrku żyć, pytamy stojąc na głowie. Słyszymy drwiący błaz na śmiech, słyszymy drwiący błaz na śmiech, słyszymy drwiący błaz na... Słyszymy drwiący błaz na... Minęła 13:30. Muzyczna Poczta UKF. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy. Razem będziemy przez najbliższe pół godziny i czekamy na Państwa propozycje, ponieważ to Państwo współtworzą te audycje. Czekamy na maile i telefony 22 7 3 klub UKF@polskieradio.pl. Na początek prośba pani Ewy, która pozdrawia wszystkich pracowników biurowych, którzy ślęczą nad fakturami i żeby praca im szybciej biegła, prosi o nagranie Nicka Cave'a, Push the Sky Away. I was riding. Oh, the sun was rising from the field. Cave and the Bad Seeds, Push the Sky Away. 22.7 trójek klubu KF @polskieradio.pl. Drugie nagranie dziś to piosenka polska, piosenka z płyty Alchimia, zaśpiewa Justyna Steczkowska, Świt, Świt. To prośba pani Iwony. Dobrze jest uchylić nieco drzwi, co ma czarodziejską moc. Niech niedobre myśli, jakie człowiek krył, więcej mu nie zabierają sił. Dobrze jest odsłonić okna swe i na oścież pootwierać je. Sąsiedzkie dróg. Świć, świć, nowy wstaje dzień. Złota gwiazda dnia rozprasza nocy cień. Cudowny świć, świć, czas misternie tka. Losu wątek na ostoje dnia. Dobry dzień się zaczął tu, zatem witaj dobry. Steczkowska wręcz stworzona jest dla muzyki etnicznej. 22 i 7 trójek. Pierwszy dziś telefon od Państwa. Dzień dobry. Chciałabym zamówić piosenkę dla mojego męża, który pracuje ciężko w Orlu. Ma na imię Robert i chciałabym zamówić piosenkę I'm on fire, Kasabian. Sing me tonight, I'm on you. Lover, take me into the fire, and I'm an easy brother, and I'm on fire. Burn my sweet effigy, I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel, I wanna taste to believe you are my murderer. I'm on fire behind you. It's a falling sky. I'm on fire. To był zespół Kasabian, a teraz będzie mistrz muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre. Pan Wojciech pisze, że rzadko gramy Equinox 5. Zwykle są inne utwory, a chciałby dzisiaj właśnie to nagranie, żeby pojawiło się w muzycznej poczcie UKF. We'll be right back. To był Jean-Michel Jarre. 22 i 7 trójek i jeszcze jeden utwór dobrze Państwu znany. Dzień dobry. Chciałem zamówić piosenkę zespołu The Cure, Boys Don't Cry. Można? Sobie uświadomiłem, że nigdy nie słyszałem obok siebie utworu Boys Don't Cry grupy The Cure i Chłopaki Nie Płaczą zespołu T-Love. Ciekawe, jakby zabrzmiały obok siebie. A przed nami grupa Fleetwood Mac. Pan Łukasz z Rzeszowa pozdrawia koleżankę Anię, a także tych wszystkich, którzy pracują w tej chwili w otoczeniu płatków śniegu i prosi o Landslide grupy Fleetwood Mac. To my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my